і замовк. Виважено двері до дзвіниці. «Посвітіть, посвітіть, головню зогнище подавай! Запали смозки!» – кричали на долині. «Прикладами їх дулами мушкетів по голові не пускай!» – лунало на дзвіниці. Бились за кожний схід, за кожний щабель на драбині. Москалі дзвіниці приступом взяти не могли. «Здавайся!» – гукали до порубків. «Світліший, помилуй за хоробрість!» «Хай от чорт!» – відповіли згори. Замовкли стріли. Обложені не мали чим стріляти, облягаючи не могли, бо їх люди були всередині. Меншиков наказав огнище перенести під стіну дзвіниці з того боку, куди завівав зимний сильний вітер. «Докидай, гілляк! Більше, більше! Ще, ще!» Огонь бухнув з новою силою, озорюючи не лише дзвіницю, але й стіни церкви, і хрести на могилках, і хустки на хрестах, та розмальовуючи кожну гіллячку старих безлистих лип. Дим вдарався на дзвіницю дверима і вікнами, всіма щілинами розгойденого поверхня. Дзвони розгрівалися, ніби оживали. «Ось вам ще, ось вам!» – гукали обложені, кидаючи у діл останки балкування. «Підпалюй сходи!» – відповідав на те московський підстаршина. На долині дзвіниці стояли останки старого іконостаса. Трухле, грушкове, липове дерево, сточене хробами, сухе, як чир. Підпалили. В останні обличчя святих засяяли над земським блиском, глянули здивовано і перемінилися в огонь. Дзвіниця спалахнула високим гарячим стовпом, від котрого розвиднілася ніч. «А розкажіть там цареві, як ми вітали його маніфест», – гукали згори. «Поклоніться гетьманові Мазепі від нас! Скажіть, що не осоромили ми себе його!» Решту заглушив луск. Дзвіниця захиталася, затріщала в основах. Як підобаний дуб, перехилилася на той бік, куди хилилася здавна, на захід. Зойкнули дзвони, і з цілою силою непроголошених звуків з піснями радости і смутків, з воскресними і похоронними акордами полетіли вниз. Облягаючи, розбіглися, затуляючи долонями очі, наполохані коні фантастичними звірами понеслися по полях. Світліший стояв і дивився на діло рук своїх. Бунтівники, черкаси, мазепинці. Мабуть, перший раз вилетіло це крилате слово на світ, щоб то чорним птахом, то невмирущим феніксом, то голубом білим літати понад полями і степами, понад широкими просторами України, буйним, нестримним летом, крізь темряву віків. У погрібках. Доїжджаючи до погрібок, Меншиков побачив на узбіччі від села, мабуть, у чималому саді, великий ясно освітлений двір. Ворог не так-то далеко. Його під'їзд може легко загнатись туди. «Цар у тому дворі не стоїть», – погадав собі світліший, і минув липову алею, прямуючи далі в село. Цар дійсно стояв квартирою не в дворі, а в одній із селянських хат, котрої малі віконця поприслонювані були веретами, щоб не било в них світло. Туди справили світлішого царські патрулі розставлені що 20-30 кроків. Чим ближче до царської хати, тим і більше тих патрулів. Мимо пізньої пори у квартирі рух. Кінні штафети приїжджають і від'їжджають звідтіль. Генерали входять і виходять з хати. На подвір'ї гуртками стоять офіцери, піші, кінні, артилерійські, різних полків, усякого рода збруї. Від 2-3 годин на накази ждуть, переступаючи з ноги на ногу, бо холод добирається. «Смирись і готовий будь летіти, хоч би і, напевно, смерть, щоб тільки сповнити волю царя, котрий ніякого супротивлення не знає і знати не хоче, для котрого людина – це тільки одна цифра в його великому рахунку. Добре, що офіцери послух цей висцели з матерних грудей, а терпеливість одідичили по батьках, не відчувають жертви, в котру себе приносять. Там, за глиняною стіною, в звичайній селянській хатині сидить той, що їх життя тя усні тримає, великий будівничий, котрий на своїх людей дивиться як на каміння, як на сировий матеріал тої будівлі, котра народилася в його буйній голові. Офіцери пізнали команданта кінниці його величества і тягнуться, як струни, дарма що ніч, і що світліший не бачить їх і навіть не дивиться на ту різноманітну товпу. Зіскочив з коня, драгунові високому, як вежа, кинув свій кожух, вбігає в хату у відчинені двері наліво. Кидається йому назустріч за духа і той сопух, який буває у непровітреній хаті. Принесли з собою запах овечих кожухів, кінського людського поту, тухлого смальцю, тютюну, горілки. Побачивши малого тілом, але великого значінням достойника царського, всі подаються, роблять йому місце. У покорі туляться, прилипають до стін, Меншиков розглядається. Прошаки, москалі, черкаси. Видно потім, як себе тримаючи, дивляться люди, які тільки спиняють воєнне діло. Але чому їх нині так багато? Меншиков додумується, а прийшли з Чолобитнею. Хочуть зайняти місця тих, що пішли за Десну. А хай побідить Карло, до нього кланятись підуть. «Падлюци!» – подумав голосно світліший. «Падлюци!» – повторив, додаючи ще декілька щогрубших епітетів. «Ти хто такий?» – спитав Меншиков, наступаючи на одного з них. Запитаний подався назад, дарма, що не було куди. «Ти хто?» – повторив князь. «Сотник тутешньої сотні Іван Мотовиленко», – ледве видушив з себе. «Чого тобі?» – гримнув на нього світліший. «Говори, числюсь першим сотником у полку. Полковник за зрадником Мазепою руку тягне», – бубонів запитаний. «Пірнача забажав?» «Ваша світлість зволили все ласкавіше сказати».